буде наживо дихай. Та ж буде наживо дихай. Та ж вим наживо їм, наживо їм, та ж вим катаю на їжу де. Tamam, bu tamamen bu.